geç karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zamanla. Karşıma aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zamanla. Bir düşman gibi gel üstüme, özletme kendini. Sen bir dost gibi, kardeş gibi, özlenen sevgili. Sabrı üçler zaman, oysa o durdurmayan. Ben bekleyim de zaman beklemez ki. İyisi mi sen, kalk geç karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zamanla.